Aquest projecte s'havia presentat anteriorment amb una ambició més gran, amb que fos un edifici també de serveis, però les circumstàncies d'aquests últims anys ens han fet reconduir el projecte i el que tenim absolutament interès des de l'Ajuntament de Figueres és que sigui una realitat com a centre d'assistència primària, com a CAP. Volem un CAP i això és el que tindrem aquest 2015. S'ha presentat el projecte, començarà la licitació de l'obra en el termini d'un mes i mig, es preveu, i per tant podrien començar les obres al mes de setembre d'aquest 2015. Amb un termini d'execució d'un any i mig, per tant l'entrada en funcionament es preveuria per principis del 2017.